dobrze, że mam żaluzję. Sąsiedzi, dzisiaj nikt z was nie usnie. Sąsiedzi, wkurwiacie mnie ogólnie tak, że mam ochotę wyprowadzić was to. Wiesz, moi sąsiedzi nie lubią hip-hopu, szczególnie kiedy puszczam go tak, że huczy w całym bloku. W tym roku to już trzeci domąd, jak wpada dzielnicowy, oni wiedzą do kogo. O czwartej rano 15 typa śpiewi dorwało żołnierskich pieśni. Chyba można być pewnym, że sąsiadów nikt nie śpi. Mieli kołobrzeg live na Mokotowskiej. To było jeszcze jak mieszkał tu mój koleżka, zanim ja zacząłem mieszkać. Mam dobry grunt, więc nie chodzę ich uprzedzić, że będzie dziś imprezka, drodzy sąsiedzi. Jest jeden typ, na klatce ciągle myje swoje dwa dobermany. Pamiętam jak się wkurwa, jak mazałem klatkę flamastrami. Jak miałem 14 lat, obrzucałem mu jajkami okna. Poszło mnie swoimi psami, pomyślałem niech go tylko spotkam z koleżkami ta. Kiedyś mój ziomek naszczał mu w piwnicy. Wkurwiony przyszedł do nas, mówi nie chcesz czają u mnie albo na ulicy. To nie moi koledzy, mówię wypierdalaj, szkoda, że ten ziomek mnie nie uprzedził, że tam nalał. Ale uznałem, że jesteśmy kwita ta, bo spierdalałem przed jego psami na dach śmietnika. Sąsiedzi, to co siala czeski film, ziom za ścianami zgredzi okna ich telewizją. Chcą wiedzieć wszystko od swej klatki po boisko. Niepozorne dwie sąsiadki niosą siatki, idą, są wywiadu pierwszą ligą. Ich oczy jak noktowizor, jak dwie anteny uszy. Na ciągłym tropie słów kruszy, mam ochotę na strząt kruszy, jednak wolę się stąd ruszyć. Sąsiedzi, dobrze, że mam żaluzję. Sąsiedzi, dzisiaj nikt z was nie usnie. Sąsiedzi, wkurwiacie mnie ogólnie tak, że mam ochotę wyprowadzić was stąd. Siódma rano, do mojej matki dzwoni sąsiadka i pyta się, w jakich pani chodzi kapciach, bo coś stuka. Ona jeszcze śpi i ma na drugą zmianę. Moja matka stała w butach, miała na ósmą rano. To taki sąsiedzki klimat, kto noc głębiej ludziom wtyka, ten wśród kum wiedzie prymat. Obowiązkowo do noc, że muzyka głośna co noc. Nie mając swego życia widzą, że syn prawnika alkoholem windzie zioną, że ktoś się pokłócił z żoną. Śmieszy mnie to, między nami widzę beton. Leżałem w domu o 13, nagle szarpnął ktoś za klamkę. Idę cicho pod lipo, nikogo nie ma na klatce. Kurwa, myślałem już, że mamo mamy. Przez okno patrzę, w polonezie chamy piją herbatę Earl Grey. Ej soku, nie rób sobie jazd, myślę, kto i po co miałby robić tu wjazd. Już miałem kłaść się spać z powrotem, bo po melanżu byłem gruby i szarpnięcie klamką ktoś powtórzył. Krótkie puzzle w głowie, co zrobię? Idę z powrotem pod drzwi, otwieram szybko i ponownie nikt. Jeszcze dziś historia ta się wyjaśni. Śniła, zapomniałem zamknąć drzwi na zamek i wtargnęła siwa. Mało nie padłem, bo wygląda jak trup. 70 lat i bezszelestny chód, powiał chód, rozejrzała się po ścianach. A to tak pan mieszka? Kurwa sąsiedzi, uff, weź przestań. Kiedyś jakieś przyszły do mnie psy po cywilu, kopali w drzwi. To sąsiedzi zadzwonili po psy, bo myśleli, że te psy po cywilu chcą wyjebać mi telewizor i DVD. Sąsiedzi, dobrze, że mam żaluzję. Sąsiedzi, dzisiaj nikt z was nie usnie. Sąsiedzi, wkurwiacie mnie ogólnie tak, że mam ochotę wyprowadzić was stąd.